आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, अब इनमें आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी।